มีโคคือวัวตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็ไปกินหญ้ากินพืชอยู่โคกดอนแห่งหนึ่งแล้วมันก็หลงหายไปกันกับวัวฝูงอื่นๆพลัดหลงไปเจ้าของก็เลยไปตามหามันกว่าจะเจอนี่โอ้ใช้เวลานานมากนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาที่เรามาพบกันแน่นอนว่าต้องเป็นเรื่องราวคำสอนที่เป็นไปในทางให้เกิดปัญญาให้มีสาระแก่นสารให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานนี่เป็นลักษณะทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเหล่าสาวกไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุหรือสามเณรก็จะต้องกล่าวพูดบอกไปในแนวทางนี้เรื่องราวอะไรที่จะมาเสริมเพิ่มเติมประกอบกันก็ต้องให้เป็นในแนวทางเดียวกันเพื่อที่จะให้สนับสนุนในทางคำสอนนี้จึงมีอยู่สองส่วนท่านผู้ฟังส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นแล้วถ้าเป็นข้อมูลที่มาในทางตำราคัมภีร์ก็มีส่วนที่เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนที่เป็นคำอธิบายคือเป็นอัตถกถาเพิ่มเติมจุดนั้นจุดนี้ขึ้นมาในข้อนี้แหละที่ในทุกวันศุกร์ช่วงของนิทานบรรณาข้าพเจ้าก็จะยกประเด็นเรื่องราวที่เป็นพุทธพจน์นี่ขึ้นซะก่อนแล้วก็ตามสาวหาต่อไปว่าจุดที่ท่านมากล่าวลงจบตรงนี้ได้เนี่ยมันปรารภเหตุอะไรมาเงื่อนต้นเดิมเป็นอย่างไรอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงมาบอกสอนจุดนี้จุดนี้ได้ในวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่5เรื่องด้วยกันในเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางเพื่อที่จะไปเทศโปรดให้เขาได้เป็นโสดาบันแต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางการครองเรือนวัวหายไปตัวเองก็ต้องไปตามหามาคิดก่อนเนี่ยว่าฉันจะไปหาวัวหรือจะไปฟังเทศดีพระพุทธเจ้ามาวันนี้นานๆจะมาทีเอาไปหาวัวก่อนแล้วกันวันนี้คือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยคนนี้เขาจะต้องมีศรัทธาน้อยเป็นแน่เขาจึงเห็นสนใจพระพุทธเจ้าเนี่ยน้อยกว่าเดี๋ยวเราไปดูลำดับเรื่องนี้เป็นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าไปเทศสอนอยู่ที่เมืองอารวีก็จนฟังธรรมบทแปลเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งภาคที่6เรื่องที่161พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในเมืองอารวีทรงปรารภอุบาสกคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าชิกขจาปรมาโรคาสังขาราปรมาทุกขาเอตังยัตวายถาภูตังนิพพานังปรมังสุขังแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั่นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งความพิสดารคือรายละเอียดในเรื่องนี้มีดังนี้ว่าในวันหนึ่งพระศาสดาประทับนั่งในพระกันทกุฎีในพระเชตวันนั่นแลทรงตรวจดูโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นมนุษย์เข็นใจคนหนึ่งในเมืองอารวีทรงทราบความถึงพรามแห่งอุปนิสัยของเขามีภิกษุ500รูปเป็นบริวารได้เสด็จไปสู่เมืองอารวีชาวเมืองอารวีนิมนต์พระศาสดามนุษย์เห็นใจแม้นั้น ได้ยินว่าพระศาสดาเสด็จมาจึงได้ตั้งใจว่าเราจะฟังธรรมในสำนักของพระศาสดาแต่ในวันนั้นเองโคของเขาตัวหนึ่งหนีไปเขามีความคิดว่าเราจะค้นหาโคหรือจะฟังธรรมหนอแลก็มีความคิดว่าเราค้นหาโคต้อนให้เข้าไปสู่ฝูงโคแล้วจึงจะไปฟังธรรมในภายหลังจึงออกจากเรือนแต่เช้าตรู่แม้ชาวเมืองอารวีนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้นั่งแล้วอังคาดคือประเคนรับบาตรเพื่อประโยชน์แก่การอนุโมทนาพระศาสดาได้ทรงนิ่งเสียด้วยหมายพระทัยว่าก็เราอาศัยบุคคลใดมาแล้วตลอดหนทาง30โยชน์บุคคลนั้นเข้าไปสู่ป่าเพื่อแสวงหาโคก็เมื่อเขามาแล้วนั่นแหละเราจึงจะแสดงธรรมดังนี้ก็คนเข็นใจคนนั้นเห็นโคในกลางวันจึงต้อนฝูงโคแล้วคิดว่าแม้ถ้าของอื่นไม่มีเราจะกระทำกิจสักว่าการถวายบังคมพระศาสดาเขาแม้ถูกความหิวบีบคั้นก็ไม่ใส่ใจจะไปเรือนรีบมาสู่สำนักของพระศาสดาโดยเร็วถวายบังคมพระศาสดาแล้วได้ยืนอยู่ที่ส่วนข้างหนึ่งในเวลาที่เขายืนอยู่พระศาสดาตรัสกับผู้ขวนขวายในฐานว่าก็ของอะไรที่เป็นเด่นของภิกษุสงฆ์มีอยู่หรือมีอยู่ทุกอย่างพระเจ้าข้าถ้าอย่างนั้นเธอจงเลี้ยงดูบุคคลนี้ตอนพระศาสดายังถูกโภชนาผู้ขวนขวายในฐานนั้นจึงให้ชายคนเข็นใจนั้นนั่งในที่ที่พระศาสดาตรัสสั่งนั่นแหละแล้วเลี้ยงดูด้วยข้าวยาคูของควรเคี้ยวและของควรบริโภคโดยเคารพบุคคลผู้นั้นเมื่อบริโภคเสร็จแล้วก็บ้วนปากก็ได้ยินว่าชื่อว่าการจัดการพัดของพระตถาคตย่อมไม่มีในที่อื่นในปิฎก3เว้นแต่ที่นี่เสียจิตของเขาที่มีความกรนกระวายก็สงบแล้วได้เป็นจิตมีอารมณ์เดียวพระนั้นพระศาสดาจึงได้ตรัสอนุบุพพีคถาทรงประกาศสัจจะทั้งหลายแก่เขาในที่สุดแห่งเทศนาเขาตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแม้พระศาสดาทรงกระทำอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะหลีกไปมหาชนตามส่งเสด็จพระศาสดาแล้วก็กลับภิกษุทั้งหลายที่ไปกับพระศาสดานั่นแลได้ยกโทษขึ้นว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงดูกรรมของพระศาสดาเถิดกรรมเห็นป่านนี้ย่อมไม่มีในวันทั้งหลายอื่นแต่วันนี้พระศาสดาทรงอาศัยมนุษย์คนหนึ่งรับสั่งให้คนจัดแจงข้าวยาคูเป็นต้นให้แล้วพระศาสดาเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วเที่ยวตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อได้ทรงสดับเนื้อความนั้นแล้วจึงตรัสว่าอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายเราคิดว่าเรามาสิ้นทางกันดาร30โยชน์เห็นอุปนิสัยของอุบาสกคนนั้นแล้วจึงมาอุบาสกนั้นหิวยิ่งนักลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วเที่ยวไปหาโคในป่าแม้เมื่อเราแสดงธรรมอยู่ก็ไม่อาจบรรลุธรรมได้เพราะความเป็นทุกข์อันเกิดจากความหิวเราจึงได้กระทำอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายด้วยชื่อว่าโรคเช่นกับโรคคือความหิวไม่มีนั่นนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลาย เป็นทุกข์อย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความจริงแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าชิกขัจฉาปรมาโรคาแปลว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งข้อนี้หมายความว่าเพราะโรคอย่างอื่นรักษาคราวเดียวก็หายหรือว่าอันบุคคลย่อมบำบัดได้ด้วยความสามารถแห่งองค์นั้นๆคือรักษาได้ตามอาการแห่งโรคนั้นๆส่วนความหิวต้องรักษากันสิ้นการเป็นนิดทีเดียวเหตุนั้นความหิวนั้นจึงจัดเป็นอย่างยิ่งกว่าโรคที่เหลือก็ขันธ์ 5ชื่อว่าสังขาราคือสังขารทั้งหลายคำว่าเอตังยตวาแปลว่าทราบเนื้อความนั้นหมายความว่าบัณฑิตทราบเนื้อความตามเป็นจริงว่าโรคเสมอด้วยความหิวย่อมไม่มีชื่อว่าทุกข์เสมอด้วยการบริหารขันธ์ย่อมไม่มีแล้วกระทำพระนิพพานให้แจ้งก็ในคำว่านิพพานังปรมังสุขังแปลว่าพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายความว่าพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยอดคืออย่างสูงสุดกว่าสุขทั้งหมดในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องอุบาสกคนใดคนหนึ่งจบในเรื่องนี้เราจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขของการคลองเรือเนี่ยมันมีมากท่านผู้ฟังบางทีเราถูกบีบคั้นด้วยการกระทำหน้าที่การงานทำให้บางทีมันก็ไม่ได้ไปฟังธรรมตามเวลาที่เหมาะสมสมควรก็ต้องไปหาโคหาวัวตามหาทรัพย์สินของตัวเองซะก่อนแต่ที่จะสำคัญเลยคือว่าเรื่องปากท้องนี่คนที่เขาเป็นบุรุษราชาในเนี่ยเขาจะเห็นว่าเป็นเรื่องรองเรื่องไม่สำคัญในการที่ว่าฉันจะไปกินข้าวก่อนหรือจะไปฟังเทศก่อนเอาหน้าไปฟังเทศก่อนกินข้าวไว้วันหลังเนี่ยอันนี้คือลักษณะที่แสดงถึงความที่เขามีศรัทธามีจิตน้อมมาในทางการฟังธรรมแต่ว่าความหิวความที่ร่างกายมันยังไม่ระงับทำไมบางทีก็จะฟังตามไม่เข้าใจถึงเป็นจุดเดียวต้องฟังในเรื่องราวที่เขาบอกเอาไว้นี้ว่าจะไม่มีที่ไหนในพระไตรปิฎกเลยที่เราจะมาเห็นพระพุทธเจ้ามาจัดแจงเรื่องอาหารการกินมีแค่จุดนี้เท่านั้นเพื่อที่จะให้กายของเขาเนี่ยมีความระงับลงจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะได้ให้ฟังตามเข้าใจได้ซึ่งธรรมะเนื้อหาที่เขาได้ฟังก็คือเรื่องของอนุบุพพิกถานั่นเองทีนี้ประเด็นที่ภิกษุยกขึ้นพูดคุยกันในที่นี้ก็คือเรื่องการจัดแจงอาหารของพระพุทธเจ้าตรงนี้แหละแต่ไม่ท่านพูดถึงความหิวเนี่ยเป็นโรคโรคเนี่ยคือหมายถึงเป็นความเสียแทงเป็นอุปสรรคพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ทำให้ข้าพเจ้านึกถึงเรื่องราวที่เคยตรัสกับพระเจ้าปสิทธิโกศลพูดถึงความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งความหิวใช่ไหมเป็นเครื่องเสียแทงหิวนึกก็เป็นโรคความไม่หิวไม่มีโรคนี่จึงเป็นการได้อันประเสริฐจะไม่มีโรคไม่หิวได้ก็คือไม่มีราคะโทสะโมหะนั่นเองจิตใจของคนเราที่น้อมไปในทางการฟังธรรมแล้วก็น้อมไปในการบรรพชาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านผู้ฟังเวลาที่น้อมไปในทางการฟังธรรมก็จะหลีกออกจากกามมากขึ้นน้อมไปในทางบรรพชาก็จะทำให้เป็นการหลีกออกจากเรือนเป็นช่องเป็นโอกาสทีนี้ช่องโอกาสตรงนี้เราต้องระมัดระวังในการที่ว่าจะไม่ให้เสื่อมมีช่องโอกาสในการที่จะหลีกเล่นแล้วถ้าไม่ได้ทำความหลีกเล่นให้ดีก็จะเสื่อมไปได้เรื่องที่สองนี้จ จะได้ให้ฟังเรื่องของพ่อแม่ลูกในครอบครัว 1-3 คนพี่ว่าลูกเนี่ยก็มีจิตน้อมไปในทางบรรพชาออกจากเรือนพอบวชออกไปแล้วพ่อแม่ก็บวชตามด้วยอยู่3คนแต่ว่าเป็นบรรพชิตแล้วกลับคลุกคลีกันตรงนี้จึงเป็นจุดให้เสื่อมได้เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องของบรรพชิตที่เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วมาบวชได้ตรัสไว้ถึงการที่จะต้องมาสมาคมการที่จะต้องมามีการสื่อสารมีการที่จะประกอบไว้กับในเรื่องใดๆต้องมีความระมัดระวังให้ดีธรรมบทแปลเรื่องบรรพชิต3รูปภาคที่6เรื่องที่165พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภบรรพชิต3รูปตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอโยเคยุญชะมัตตานังโยคัสมินจะอโยชนังเป็นต้นได้ยินว่ามารดาบิดาในตระกูลหนึ่งในกรุงสาวัตถีได้มีบุตรน้อยคนเดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจวันหนึ่งบุตรน้อยนั้นได้ฟังธรรมกถาของพวกภิกษุที่นิมนต์มาในเรือนทำการอนุโมทนาอยู่กุลบุตรนั้นอยากจะบวชจึงขอบวชกับมารดาบิดามารดาบิดาไม่อนุญาตครั้นนั้นเขาจึงได้มีความคิดขึ้นว่าเมื่อมารดาบิดาไม่เห็นนั่นแลเราจะออกไปข้างนอกแล้วบวชเสียต่อมาบิดาของเขาเมื่อจะออกไปข้างนอกได้มอบหมายกับมารดาไว้ว่าหล่อนพึงรักษาบุตรน้อยคนนี้มารดาเมื่อจะออกไปข้างนอกก็มอบหมายกับบิดาเช่นนั้นเหมือนกันภายหลังวันหนึ่งเมื่อบิดาของเขาไปข้างนอกมารดาตั้งใจว่าจะรักษาบุตรจึงพิงบานประตูข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเอาเท้าทั้งสองยันไว้แล้วนั่งลงที่แผ่นดินปันได้อยู่กุลบุตรนั้นมีความคิดว่าเราจะลวงมารดานี้แล้วหนีไปดังนี้แล้วจึงได้กล่าวขึ้นว่าแม่จ๋าหลีกทางฉันหน่อยก่อนเถิดฉันจะถ่ายอุจจาระครั้นมารดานั้นหดเท้าแล้วก็ออกไปสู่วิหารโดยเร็วเข้าไปหาภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญขอท่านบวชให้ผมเถิดแล้วได้บรรพชาในสำนักของภิกษุเหล่านั้นลำดับนั้นบิดาของเขากลับมาแล้วถามมารดาว่าลูกของเราไปไหนมารดาโอ้นายเมื่อตะกี้ยังอยู่ที่นี่เลยบิดานั้นก็ค้นหาโดยรอบดูเพื่อรู้ว่าบุตรของเราอยู่ที่ไหนหนอไม่เห็นเขาแล้วมีความคิดว่าลูกของเราคงจะไปวิหารจึงไปสู่วิหารแล้วเห็นบุตรชายของตนบวชก็กร่ำครวญร้องไห้แล้วกล่าวว่าพ่อทำไมเจ้าจึงทำให้เราพินาศดังนี้แล้วก็มีความคิดว่าก็เมื่อบุตรของเราบวชแล้วบัดนี้เราจะทำอะไรในเรือนหนังนี้แล้วตนเองก็บวชในสำนักของภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นมารดาของเขามีความคิดว่าทำไมหนอลูกและผัวของเราจึงชักช้าอยู่จะไปวิหารบวชเสียแล้วกระมังก็พยายามค้นหาทั่วบริเวณโดยรอบก็พลางไปวิหารเห็นชนทั้งสองนั้นบวชแล้วตนเองจึงคิดว่าประโยชน์อะไรด้วยเรือนของเราในการแห่งชนทั้งสองนี้บวชแล้วแม้ตัวเธอเองก็ไปสู่สำนักภิกษุณีบวชแล้วเหมือนกันชนทั้งสามนั้นแม้บวชแล้วอย่างนี้ก็ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้นั่งสนทนา ร่วมกันทีเดียวปล่อยวันให้ล่วงไปทั้งในวิหารทั้งในสำนักภิกษุณีเหตุนั้นทั้งพวกภิกษุทั้งพวกภิกษุณีจึงเป็นอันถูกเบียดเบียนแล้วต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายกราบทูลการกระทำของชนทั้งสามนั้นแก่พระศาสดาพระศาสดารับสั่งให้เรียกชนทั้งสามนั้นมาแล้วตรัสถามว่าได้ยินว่าพวกเธอทำอย่างนั้นจริงหรือก็นั้นจริงพระเจ้าข้าทำไมพวกเธอจึงทำอย่างนั้นเพราะว่านั่นไม่ใช่ความเพียรของพวกบรรพชิตก็แต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่อาจจะแยกกันอยู่ได้ก็ชื่อว่าการทำอย่างนั้นจำเดิมแต่การแห่งตนบวชแล้วไม่ควรเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์โดยแท้เหตุนั้นการทำบรรดาสัตว์และสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นที่รักหรือไม่เป็นที่รักย่อมไม่ควรดังนี้แล้วได้ทรงภาษิตพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลประกอบตนไว้ในสิ่งอันไม่ควรประกอบและไม่ประกอบไว้ในสิ่งอันควรประกอบละเสียแล้วซึ่งประโยชน์หรือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนบุคคลอย่าสมาคมกับสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักและอันไม่เป็นที่รักในการไหนๆเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักและการเห็นสัตว์และสังขารอันไม่เป็นที่รักเหล่านี้เป็นทุกข์ประเหตุนั้นบุคคลไม่พึงกระทำสัตว์หรือสังขารให้เป็นที่รักเพราะความพรากจากสัตว์และสังขารอันเป็นที่รักเป็นการต่ำทรามกิเลสเรื่องร้ายรัดทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักและไม่เป็นที่รักบาลีว่าอโยเคยุนชะมัตตานังโยคัสมินชะอโยชนังอัตถังหิตวาปิยคาหีปิเหตัตตานุโยคีนังมาปิเยหิสมาคันชิอปิเยหิกุทาชนังปิยานังอทัสสะนังทุกขังอปิยานัญจะทัสสะนังตัสมาปิยังนะกะอิราทะปิยาปาโยหิปาปะโกคันธาเตสังนะวิชันติเยสังนัตติปิยาปิยังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโยเคแปลว่าในสิ่งอันไม่ควรประกอบหมายความว่าในสิ่งอันไม่ควรประกอบคือการทำในใจโดยไม่แยบคายอธิบายว่าก็การเสพอโคจรหกอย่างทั้งโดยอโคจรมีหญิงแพทย์สยาเป็นต้นชื่อว่าการทำในใจโดยไม่แยบคายที่นี้บุคคลประกอบตนในการทำในใจโดยไม่แยบคายนั้นก็คำว่าโยคัสมิงแปลว่าในสิ่งอันควรประกอบหมายความว่าและไม่ประกอบตนในโยนิโสมนสิการอันผิดแผกจากอโยนิโสมนสิการนั้นคำว่าอัตถังหิตวาแปลว่าละเสียแล้วซึ่งประโยชน์หมายความว่าหมวดสามแห่งสิกขามีอธิศีลสิกขาเป็นต้นชื่อว่าประโยชน์ละเสียแล้วซึ่งประโยชน์นั้นก็เรียกว่าปิยคาหีแปลว่าถือเอาอารมณ์อันเป็นที่รักหมายความว่าถือเอาอยู่ซึ่งอารมณ์อันเป็นที่รักกล่าวคือกามคุณห้าเท่านั้นคำว่าปิเหตัตตานุโยคินังแปลว่า ทะเยอทะยานต่อบุคคลผู้ตามประกอบตนหมายความว่าบุคคลเคลื่อนแล้วจากศาสนาเพราะความปฏิบัตินั้นถึงความเป็นคฤหัสถ์แล้วภายหลังย่อมทะเยอทะยานต่อบุคคลทั้งหลายผู้ตามประกอบตนยังคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นให้ถึงพร้อมแล้วได้รับสักการะจากสำนักเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรารถนาว่าผู้หนอแม้เราก็พึงเป็นเช่นผู้นี้ก็ในคำว่ามาปิเยหิแปลว่าอย่าสมาคมกับสัตว์ทั้งหลายอันเป็นที่รักหมายความว่าบุคคลไม่พึงสมาคมด้วยสัตว์หรือสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักในการไหนๆคือแม้ชั่วขณะหนึ่งสัตว์หรือสังขารอันไม่เป็นที่รักก็อย่างนั้นเหมือนกันถามว่าเพราะเหตุไรแก่ว่าเพราะว่าการไม่เห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักด้วยอำนาจความพลัดพรากและการเห็นสัตว์และสังขารทั้งหลายอันไม่เป็นที่รักด้วยอำนาจเข้าไปใกล้เหล่านี้เป็นทุกข์คำว่าตัสมาแปลว่าเพราะเหตุนั้นหมายความว่าการเห็นและไม่เห็นทั้งสองนี้เป็นทุกข์เหตุนั้นบุคคลไม่พึงทำสัตว์หรือสังขารไรๆให้เป็นที่รักเลยความไปปราดคือความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายอันเป็นที่รักชื่อว่าปิยาปาโยก็ได้คำว่าปาปโกแปลว่าต่ำสามได้แก่ลามกในคำว่าคันถาเตสังนะวิจันติแปลว่ากิเลสเรื่องรายรัฐทั้งหลายย่อมไม่มีแก่เหล่าบุคคลผู้ไม่มีอารมณ์อันเป็นที่รักหมายความว่าชนเหล่าใดมีอารมณ์เป็นที่รักชนเหล่านั้นย่อมละกิเลสเรื่องร้ายรัดทางกายคืออภิชฌาเสียได้ชนเหล่าใดไม่มีอารมณ์อันไม่เป็นที่รักชนเหล่านั้นย่อมละเรื่องร้ายรัดทางกายคือพยาบาทเสียได้ก็เมื่อละกิเลสสองอย่างนั้นได้แล้วแม้กิเลสเรื่องรายรัดที่เหลือก็เป็นอันชื่อว่าละได้แล้วเหมือนกันเหตุนั้นบุคคลไม่พึงทำอารมณ์ให้เป็นที่รักหรือไม่ให้เป็นที่รักในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นฝ่ายชนทั้งสามนั้นคิดว่าพวกเราไม่อาจอยู่พรากกันได้ดังนี้แล้วจึงได้สึกไปสู่เรือนตามเดิมดังนี้แหละเรื่องบรรพชิตสามรูปจบในพระคาถาที่พระพุทธเจ้าตรัสปรารภบรรพชิตทั้งสามรูปที่ในสุดท้ายแล้วเขาก็สึกไปคลองเรือนเหมือนเดิมเนี่ยจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่เราจะมาสมาคมติดต่อสื่อสารหรือว่าทำการปรุงแต่งอะไรถ้าเราหลีกออกจากเรือนมีความสงัดหลีกเร้นอยู่แล้วอันนี้ต้องระวังในการที่จะกลับไปหาสิ่งนั้นอีกซึ่งนี้แสดงถึงความที่เจ้าราคะตัณหามันเหนียวความยึดถือเนี่ยมันยืดโยงรัดรึงไปหมดขณะคิดว่าหลุดออกมาแล้วก็ยังกลับไปหาอยู่ได้อย่างไรก็ตามทุกฝั่งในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยแน่นอนล่ะว่าเราพูดถึงมีนิพพานเป็นที่สุดจบใช่ไหมล่ะแต่ว่าในระหว่างทางมันก็ยังมีจุดอีกหลายจุดที่เราทำความดีได้บางคนอาจจะคิดว่าโอ้นิพพานในฉันยังไม่หวังไม่ได้หรอกทำไมเป็นไรเพราะมีจุดที่เราสามารถทำได้หวังได้แล้วจุดที่เราทำได้หวังได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินทองมากมายต้องทุ่มเทแลกมาด้วยเลือดด้วยเนื้ออันนั้นก็คือแบบว่าแต่เราจะเอาถึงที่สุดอ่ะมันก็ได้ ถึงที่สุดแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่ได้ถึงที่สุดทำนิดๆหน่อยๆก็ยังได้ผลท่านผู้ฟังเรื่องที่สามนี้เป็นเรื่องของท่านพระมหาโมคคัลลานะที่ได้ขึ้นไปบนเทวโลกบนสวรรค์แล้วก็สอบถามถึงความที่เทพธิดาเทพบุตรเหล่านี้ทำไมถึงมีวิมานมีสมบัติที่เป็นทิพย์ต่างๆมากมายปรารภกรรมเพียงนิดหน่อยที่ได้ทำดีไว้ในคราวเป็นมนุษย์แล้วก็ยังสามารถที่จะให้ผลถึงความไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ได้นี่คือเบื้องต้นนิดหน่อยทำดีก็ยังได้ต่อไปดีมากขึ้นก็มีนิพพานเป็นที่สุดจบได้เรื่องที่สามนี้คือเรื่องคำถามของท่านพระมหาโมคคัลลานะธรรมบทแปลเรื่องปัญหาของพระโมคคัลลานะเถระภาคที่6เรื่องที่177พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปัญหาของพระมหาโมคคัลลานะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าสัจจังพระเนนะกุจเฉยะทัชชาอัปปสมิยาจิโตเอเตหิตีหิทาเนหิกัจเฉเทวานะสันติเกก็ในรายละเอียดเรื่องนี้มีดังนี้ว่าสมัยหนึ่งพระเถระไปจาริกในเทวโลกยืนอยู่ที่ประตูวิมานของเทพธิดาผู้มีศักดิ์มากตนหนึ่งเทพธิดาตนนั้นจึงได้ออกมาไหว้ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้พูดอย่างนี้กับเทพธิดาตนนั้นว่าเทพธิดาสมบัติของท่านมากมายท่านได้เพราะทำกรรมอะไรท่านอย่าถามดิฉันเลยเจ้าข้าก็เนยว่าเทพธิดาละอายอยู่ด้วยคำอันเล็กน้อยของตนจึงได้พูดอย่างนี้ก็ท่านจงบอกเถิดเทพธิดาท่านผู้เจริญทานดิฉันก็ไม่ได้ถวายการบูชาดิฉันก็ไม่ได้ทำพระธรรมดิฉันก็ไม่ได้ฟังเพียงรักษาคำสัตย์อย่างเดียวพระเถระก็ได้ไปยังประตูวิมานแม้อื่นถามเทพธิดาองค์อื่นผู้มาแล้วมาแล้วถึงเมื่อเทพธิดาเหล่านั้นไม่อาจเพื่อจะกลบเกลื่อนปกปิดพระเถระได้อย่างนั้นนั่นแหละเทพธิดาองค์หนึ่งจึงพูดก่อนว่าท่านผู้เจริญบรรดาบุญกรรมมีทานเป็นต้นชื่อว่าบุญกรรมอันดิฉันทำแล้วไม่มีแต่ในการของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัสสปะดิฉันเป็นทาสีของคนอื่นนายของดิฉันดุร้ายหยาบคายเหลือเกินย่อมเอาไม้บ้างท่อนฟืนบ้างที่ตัวเองพลันช่วยได้ตีที่ศีรษะดิฉันนั้นเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็นึกติตัวเองเท่านั้นว่านายของเจ้านี่เป็นใหญ่เพื่อทำให้เจ้าเสียโฉมก็ได้เพื่อจะตัดอวัยวะมีจมูกเป็นต้นของเจ้าก็ได้เจ้าอย่าโกรธเลยดังนี้แล้วก็ไม่ทำความโกรธด้วยเหตุนั้นดิฉันจึงได้สมบัตินี้เทพธิดาองค์อื่นต่างก็บอกทานอันเล็กน้อยอันตนทำแล้วโดยนัยยะเป็นต้นว่าท่านผู้เจริญดิฉันรักษาไร่อ้อยได้ถวายอ้อยลำหนึ่งแก่ภิกษุรูปหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันถวายมะพร้าวผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายฟักทองผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายผลลิ้นจี่ผลหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายเง่ามันกำมือหนึ่งองค์อื่นบอกว่าดิฉันได้ถวายสะเดากำมือหนึ่งดังนี้แล้วก็บอกว่าด้วยเหตุเพียงเท่านี้พวกดิฉันจึงได้สมบัตินี้ตอนกล่าวคำสัตย์เท่านั้น ก็ไปสวรรค์ได้พระเถระฟังคำที่เทพธิดาเหล่านั้นทำแล้วจึงลงจากสวรรค์เข้าไปเฝ้าพระศาสดาแล้วทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลอาจหรือไม่หนอแลเพื่อจะได้ทิพยสมบัติด้วยเหตุเพียงกล่าวคำสัตย์เพียงดับความโกรธเพียงถวายทานมีผลมะพร้าวเป็นต้นอันเล็กน้อยเหลือเกินพระศาสดาโมกขลานะเพราะเหตุไรเธอจึงถามเราก็พวกเทพธิดาบอกเนื้อความนี้แก่เธอแล้วไม่ใช่หรือคนนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าบุคคลเห็นจะได้ทิพยสมบัติด้วยกรรมมีประมาณเท่านั้นโมกขลานะบุคคลกล่าวเพียงคำสัตย์ก็ดีและเพียงความโกรธก็ดีถวายทานเพียงเล็กน้อยก็ดีย่อมไปเที่ยวโลกได้แท้นั่นนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลควรกล่าวคำสัตย์ไม่ควรโกรธถึงถูกเขาขอน้อยก็พึงให้บุคคลพึงไปในสำนักของเทวดาทั้งหลายด้วยฐานะสามนั่นแหละบาลีว่าสัจจังพระเนนะกุจเจยะหัจชาอับปัสมิยาจิโนเอเตหิติหิตาเนนิขัจเจเทวานะสันติเกก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสัจจังพระเนแปลว่าควรกล่าวคำสัตย์หมายความว่าพึงแสดงคือพึงกล่าวคำสัตย์อธิบายว่าควรตั้งมั่นอยู่ในคำสัตย์ก็ในคำว่านะกุจเจยะแปลว่าไม่ควรโกรธได้แก่ไม่ควรโกรธต่อบุคคลอื่นคำว่ายาจิโตแปลว่าถูกเขาขอหมายความว่าบรรพชิตผู้มีศีลชื่อว่าผู้ขอความจริงบรรพชิตเหล่านั้นไม่ได้ขอเลยว่าขอท่านจงให้ย่อมยืนอยู่ที่ประตูเรือนก็จริงถึงกระนั้นโดยอัตถะก็ชื่อว่าย่อมขอทีเดียวบุคคลอันผู้มีศีลขอแล้วอย่างนั้นเมื่อไตรธรรมแม้เล็กน้อยมีอยู่ก็พึงให้แม้เพียงเล็กน้อยคำว่าเอเตหิติหิแปลว่าด้วยฐานะสามเหล่านั้นหมายความว่าบรรดาเหตุเหล่านั้นด้วยเหตุแม้เพียงอย่างเดียวบุคคลพึงไปเทวโลกได้ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องปัญหาของพระโมกขลานะเถระจบในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในทุกฝั่งคือเราทำน้อยก็ได้มากทำยิ่งมากยิ่งได้ผลมากมากยิ่งยิ่งขึ้นไปในลักษณะคำสอนที่เป็นสวากาตธรรมถ้าบอกว่าเราทุ่มเททำเต็มที่อันนี้ก็จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้แต่ถ้าเราทำได้เพียงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ยังมีสวรรค์มีสุคติมีมนุษย์คติเป็นที่ไปได้ดังที่แสดงมาในเรื่องนั้นถ้าไปอีกท่านผู้ฟังในเรื่องที่4วันนี้เป็นเรื่องของนางปุณณทาสีคือนางทาสที่ชื่อว่าปุณณะที่เธอนั้นต้องมาตรากตรำทำงานดึกดื่นโดยการตำข้าวที่เจ้านายให้สั่งการเอาไว้เลยคิดว่าโอ้ฉันต้องมาทำงานดึกดื่นเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตกเป็นทาสดึกดื่นนี่ก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเห็นภิกษุอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนคิดว่าบุคคลเหล่านั้นนี่ก็ถูกภัยถูกอันตรายใดๆเบียดเบียนพระพุทธเจ้าปรารภนางปุณณทาสีนี้แล้วก็จึงเทศน์สอนในเรื่องราวที่เกี่ยวกับความตื่นหรือความหลับเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของนางปุณณทาสีธรรมบทแปล เรื่องนางปุณณธาสีภาคที่6เรื่องที่179พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่เขาคิจกูฏทรงปรารภทาสีของเศรษฐีกรุงราชคฤห์เธอชื่อว่านางปุณณาตรัสพระธรรมเทศนานิว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกินังนิพพานังอธิมุตตานังอถังขัดฉันติอาสวะก็ดังได้สดับมาในวันหนึ่งเศรษฐีได้ให้ข้าวเปลือกเป็นอันมากแก่นางปุณณาเพื่อประโยชน์แก่การซ้อมนางตามประทีปในกลางคืนซ้อมข้าวเปลือกอยู่มีตัวชุ่มด้วยเหงื่อจึงได้ไปยืนตากลมอยู่หน้าภายนอกเพื่อต้องการพักผ่อนก็ในสมัยนั้นท่านพระทัพพมัลลบุตรเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเพื่อภิกษุทั้งหลายท่านยังนิ้วมือให้สว่างเพื่อภิกษุทั้งหลายผู้ฟังธรรมะแล้วไปสู่เสนาสนะของตนของตนดนวิทภิกษุทั้งหลายผู้ไปข้างหน้าข้างหน้าเพื่อประโยชน์แก่การแสดงทางนางปุณณะเห็นภิกษุทั้งหลายผู้เที่ยวไปบนภูเขาด้วยแสงสว่างนั้นจึงคิดว่าเราถูกทุกข์ของตัวเบียดเบียนจึงไม่เข้าถึงความหลับในเวลาแม้นี้ก่อนก็เพราะเหตุไรท่านผู้เจริญทั้งหลายจึงไม่หลับแต่นี้แล้วก็ทำความเข้าใจเอาเองว่าความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัตวะอันตรายมันเป็นเหตุเพราะงูจะมีในที่นั้นเป็นแน่ก็ในเวลาเช้าเธอจึงหยิบรำชุบน้ำให้ชุ่มแล้วทำขนมบนฝ่ามือปิ้งที่ฐานเพลิงห่อไว้ในชายพกคิดว่าเราจะกินขนมตามทางที่ไปสู่ท่าน้ำจึงถือหม้อเดินบ่ายหน้าไปยังท่าน้ำแม้พระศาสดาก็เสด็จดำเนินไปทางนั้นเหมือนกันเพื่อเข้าไปในหมู่บ้านนางเห็นพระศาสดาแล้วมีความคิดว่าในวันอื่นๆถึงเมื่อเราพบพระศาสดาทายาธรรมของเราก็ไม่มีหรือเมื่อเรามีทายาธรรมเราก็ไม่ได้พบพระศาสดาก็แต่ในบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีทั้งพระศาสดาก็ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าแต่ว่าถ้าพระองค์ไม่ทรงคิดว่าทานของเราเศร้าหมองหรือประณีตแล้วพึงรับใช้เราจะพึงถวายขนมนี้ดังนี้แล้วเธอจึงวางหม้อน้ำไว้ณส่วนข้างหนึ่งถวายบังคมพระศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงรับทานอันเศร้าหมองนี้ทำการสงเคราะห์แก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนันตเถระแล้วทรงน้อมบาทอันเท้ามหาราชถวายไว้อันพระอนันตเถระนำออกถวายพระองค์ได้รับขนมแม้นางปุณณธาสีวางขนมนั้นลงในบาทของพระศาสดาแล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์กราบทูลว่าขอธรรมะที่พระองค์ทรงเห็นแล้วนั่นแหละจงสำเร็จแก่หม่อมฉันเถิดพระเจ้าข้าพระศาสดาประทับยืนอยู่นั่นแหละได้ทรงกระทำอนุโมทนาว่าจงสำเร็จอย่างนั้นตอนพระศาสดาเสวยขนมของนางปุณณาแม่นางปุณณาก็มีความคิดว่าพระศาสดาทรงทำการสงเคราะห์แก่เรารับขนมก็จริงถึงกระนั้นพระองค์ก็คงไม่ได้เสวยขนมนั้นคงประทานให้แก่กาหรือสุนัขข้างหน้าแล้วเสด็จไปยังพระราชมณฑลของพระราชาหรือเรือนของมหาอมาตย์แล้ว จะเสวยโภชนะอันประณีตแน่แท้แม้พระศาสดาก็ได้ทรงดำริว่านางปุณณานั่นคิดอย่างไรหนอได้ทรงทราบบาราจิตของนางแล้วจึงทอดประณีตดูพระอานนท์แล้วทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งพระอานนท์ได้ปูลาดจีวรถวายพระศาสดาได้ประทับนั่งทำภัตตกิจณภายนอกพระนครนั่นเองก็เทพยดาในท้องแห่งจักรวาลทั้งสิ้นบีบโอชารสอันสมควรแก่เทพยดาและมนุษย์ทั้งหลายให้เหมือนรวงพึ่งแล้วใส่ลงในขนมนั้นส่วนนางปุณณาได้ยืนแลดูอยู่ในเวลาเสร็จภัตตกิจพระเถระได้ถวายน้ำพระศาสดาทรงทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสเรียกนางปุณณามาแล้วถามว่าปุณณาพระเหตุไรเธอจึงดูหมิ่นสาวกทั้งหลายของเราหม่อมฉันไม่ได้ดูหมิ่นพระเจ้าค่ะปุณณาก็เมื่อเป็นเช่นนั้นเจ้าแลดูสาวกทั้งหลายของเราแล้วคิดอย่างไรหม่อมฉันคิดเท่านี้ว่าเราไม่ถึงความหลับก็เพราะอุปัทวะอันตรายคือทุกนี้ก่อนส่วนท่านผู้เจริญทั้งหลายไม่เข้าถึงความหลับเพื่ออะไรกันความไม่ผาสุกจะมีแก่ภิกษุบางรูปหรืออุปัทวะอันตรายพร่องมูจะมีเป็นแน่พระเจ้าข้าตอนสาวกของพระพุทธเจ้าตื่นอยู่เสมอพระศาสดาทรงสดับคำของนางปุณณานั้นแล้วจึงตรัสว่าปุณณาเจ้าไม่หลับเพราะอันตรายคือทุกข์ของตัวก่อนส่วนสาวกทั้งหลายของเราไม่หลับเพราะความเป็นผู้ประกอบเนืองๆซึ่งทำอันเป็นเครื่องเตือนอยู่ทุกเมื่อดังนี้แล้วจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของผู้ตื่นอยู่ทุกเมื่อมีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันกลางคืนน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้บาลีว่าสัทธาชาคระมานานังอโหรัตตานุสิกขินังนิพพานังอธิมุตตานังอัตถังคัจฉันติอาสวะก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอโหรัตตานุสิกินังแปลว่ามีปกติตามศึกษาทั้งกลางวันและกลางคืนได้แก่ศึกษาไตรสิกขาอยู่ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนคำว่านิพพานังอธิมุตตานังแปลว่าน้อมไปแล้วสู่พระนิพพานได้แก่ผู้มีอัตยาศัยในพระนิพพานคำว่าอัตถังคัจฉันติแปลว่าย่อมถึงการตั้งอยู่ไม่ได้หมายความว่าอาสวะทั้งหลายแม้ทั้งปวงของผู้เห็นป่านนั้นย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือความสิ้นสูญได้แก่ความไม่มีในการจบเทศนานางปุณณายืนอยู่ตามเดิมนั่นแลดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้วตอนภิกษุพากันสรรเสริญพระศาสดาพระศาสดาครั้นทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งที่เตาถ่านซึ่งทำด้วยรำแล้วก็ได้เสด็จกลับวิหารภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าท่านผู้มีอายุพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงทำภัตตกิจด้วยขนมปิ้งซึ่งทำด้วยรำอันนางปุณณาถวายทรงทำกรรมที่ทำได้แล้วโดยยากพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอนั่งประชุมกันด้วยคาถาอะไรหนอแลดูเรื่องชื่อนี้พระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลาย ม่ใช่ในบัดนี้เท่านั้นถึงในการก่อนเราก็บริโภครำที่นางปุณณานี้ให้แล้วเหมือนกันเราได้ทรงนำอดีตนิทานตรัสกุณฑกสินทะวะโปตกะชาดกในรายละเอียดดังนี้ว่าพระโพธิสัตว์เมื่อจะทดลองถามลูกม้าสินทบนั้นจึงกล่าวคาถาที่หนึ่งขึ้นว่าเจ้ากินหญ้าอันเป็นเดนเจ้ากินข้าวตังและรำจนโตมาถึงในบัดนี้นี้เป็นอาหารเดิมของเจ้าเพราะเหตุไรบัดนี้เจ้าจึงไม่กินลูกม้าสินทบฟังดังนั้นแล้วจึงได้กล่าวสองคาถาว่าในที่ใดชนทั้งหลายไม่รู้จักสัตว์ผู้ควรเลี้ยงโดยชาติหรือโดยวินัยท่านมหาพราหมณ์ก็ในที่นั้นมีข้าวตังและรำเป็นอันมากส่วนท่านแลย่อมรู้จักข้าพเจ้าดีว่าม้าเช่นใดนี้เป็นม้าสูงสุดข้าพเจ้ารู้อยู่อาศัยท่านผู้รู้จึงไม่กินรำของท่านนางนี้แหละเรื่องนางปุณณทาสีจบจุดหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องราวนี้ก็คือว่าบางคนนี่คิดว่าฉันเนี่ยจะต้องแบบถูกหวยก่อนขายที่ก่อนหรือว่าขายบ้านให้ได้ก่อนหรือได้โครงการนี้ก่อนแล้วฉันถึงจะทำบุญได้นี่ทำบุญด้วยการให้ทานนี่นะคือเรามีน้อยเราก็ทำน้อยได้ท่านผู้ฟังคือพูดถึงกรณีนางบุญนะเนี่ยบางทีคนเข็นใจเนี่ยจนจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆนะไม่มีอะไรที่ว่าถ้าเจอเนื้อนาแล้วจะให้เนี่ยโอ้ยบางทีไม่มีอะไรจะให้เอายกมือขึ้นพนมได้แค่นี้แต่วันนั้นเนี่ยนางยังมีรำข้าวที่เป็นขนมที่ตัวเองทำเอาไว้กินตอนกลางวันคือเขาอธิบายในรายละเอียดเพิ่มเติมต้องฟังว่าขนมเนี่ยมันจะมีรสชาติที่หยาบแล้วก็ด้วยความที่ปิ้งบนเตาเนี่ยมันก็ควบคุมไฟควบคุมเนื้อภูมิได้ไม่ดีเต็มที่บางจุดก็จะยังไม่สุกพอดีบางจุดก็จะไหม้เกินไปนี่คือทำไว้กินเองแต่เจอพระพุทธเจ้าแล้วก็จึงถวายขนมนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่ไม่ได้ละเอียดประณีตแต่พระพุทธเจ้าด้วยจิตใจที่มีความอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามท่านก็จึงรับไว้รู้อัธยาศัยของนางแล้วท่านก็จึงฉันให้ดูแล้วก็จึงได้กล่าวธรรมบทนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องความตื่นหรือความหลับในเรื่องการทำความเพียรระหว่างสองอย่างที่มันทำได้ยากอย่างแรกก็คือการคลองเรือนเราจะต้องทำมาหากินอยู่ดึกดื่นหาปัจจัยสี่นั่นนี่อันนี้ก็ทำได้ยากบางทีก็ต้องนอนดึกดื่นทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำเหมือนกรณีของนางปุณณทาสีหรือความเพียรอย่างที่สองคือความเพียรที่กระทำเพื่อที่จะละความยึดถือกระทำเพื่อที่จะคลายความกำหนัดยินดีละกิเลสออกไปให้หมดความเพียรอย่างที่สองนั้นเป็นความเพียรที่ทำได้ยากเหมือนกันแล้วก็ดีกว่าความเพียรอย่างแรกด้วยความเพียรอย่างแรกก็ทำได้ยากแต่ว่ามันจะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะอยู่ความเพียรอย่างที่สองก็ทำได้ยากยินดีได้ยากแล้วมีผลดีต่อไปให้หลุดพ้นออกจากวัฏฏะสงสารนี้ได้เรื่องที่ห้านี่ก็ปรารภภิกษุที่มาทำความเพียรอย่างที่สองนี่แหละต้องการจะเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นว่านางปุณณะทำความเพียรอย่างแรกภิกษุชาวเมืองวัชชีนี้ทำความเพียรอย่างที่สองพระพุทธเจ้าแสดงทุกห้าอย่างเอาไว้เรื่องของภิกษุวัชชีบุตรรูปหนึ่งธรรมบทแปลเรื่องภิกษุวัชชีบุตรภาคที่7เรื่องที่219พระศาสดาเมื่อประทับอาศัยกรุงไผ่สาลีประทับอยู่ณป่ามหาวันทรงปรารภภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปหนึ่งที่พระธรรมสังฆาจารย์กล่าวถึงว่า ภิกษุผู้เป็นโอรสของเจ้าวัชชีรูปหนึ่งอยู่ในราป่าแห่งหนึ่งใกล้เมืองไผ่สาลีได้ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุปปัปพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาขราทุขาทุกโขสะมานะสังวาโสทุกขานุปะติตัตทะคูตัสมานะจันทะคูสิยานะจะทุกขานุปะติโตสิยาก็ในสมัยนั้นแลในกรุงไผ่สาลีมีการเล่นมหรสพตลอดคืนยันรุ่งครั้นนั้นแลภิกษุนั้นได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีที่เขาตีและประโคมร่ำครวญอยู่กล่าวคาถานี้ขึ้นในเวลานั้นว่าเราผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าในราตรีเช่นนี้บัดนี้ใครเล่าเลวกว่าพวกเราได้ยินว่าภิกษุนั้นเป็นราชโอรสในแคว้นวัชชีสละราชสมบัติที่ตกทอดมาถึงตามลำดับออกบวชก็เมื่อทั่วเมืองไผ่สาลีถูกประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับมีธงชัยและธงผืนผ้าเป็นต้นต่อเนื่องกันจนถึงชั้นจาตุมมหาราชครั้นวันเล่นมหรสพกำลังดำเนินไปตลอดคืนยันรุ่งในวันเพ็ญเป็นที่ดอกโกมุตบานท่านได้ยินเสียงกึกก้องแห่งดนตรีมีกลองเป็นต้นที่เขาตีและเสียงดนตรีมีพิณเป็นต้นที่เขาประโคมเมื่อพระราชา 7,707 พระองค์พร้อมข้าราชบริพารมีอุปราชและเสนาบดีเป็นจำนวนเท่ากันซึ่งอยู่ในกรุงไผ่สาลีประดับประดาแล้วออกไปสู่ถนนเพื่อเล่นมหรสพภิกษุนั้นเดินจงกรมอยู่ที่ทางจงกรมใหญ่ยาวประมาณ60ศอกและเห็นดวงจันทร์เต็มดวงลอยเด่นอยู่กลางท้องฟ้าจึงหยุดยืนพิงแผ่นกระดานณปลายที่จงกรมมองเห็นตัวเองเป็นเหมือนท่อนไม้ที่เขาทิ้งไว้ในป่าเพราะปราศจากผ้าโพกเสียรและเครื่องประดับรำพึงว่าคนอื่นที่เลวกว่าเรามีอยู่หรือไม่หนอดังนี้แล้วก็ตามปกติท่านประกอบด้วยคุณมีการอยู่ป่าเป็นวัดเป็นต้นแต่ในขณะนั้นถูกความไม่ยินดีอย่างยิ่งบีบคั้นจึงได้กล่าวอย่างนี้ท่านได้ยินคาถานี้ซึ่งเทวดาผู้สิงอยู่ในไพรสนนั้นกล่าวด้วยความประสงค์ว่าเราจะให้ภิกษุนี้สังเวชคาถาของเทวดานั้นว่าท่านผู้เดียวอยู่ในป่าเหมือนไม้ที่เขาทิ้งแล้วในป่าจนเป็นมากกระยิ่มต่อท่านอยู่ราวกับพวกสัตว์นรกกระยิ่มต่อผู้คนผู้ไปสวรรค์ฉะนั้นเดี๋ยวมันรุ่งขึ้นภิกษุรูปนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ตอนพระศาสดาแสดงทุกข์ห้าอย่างพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วประสงค์จะตรัสบอกว่าคารวะเป็นทุกข์จึงตรัสพระคาถานี้สรุปทุกข์ไว้ห้าอย่างดังนี้ว่าการบวชเป็นของยากการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยากเรือนที่ปกครองไม่ดีก่อให้เกิดทุกข์การอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันไม่เกรงใจกันก็เป็นทุกข์ผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกข์ติดตามเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลและไม่ควรให้ทุกข์ติดตามบาลีว่าทุปปัปพัชชังทุระภิระมังทุราวาสาขราทุขาทุกโขสะมานะสังวาโสทุกขานุปติทัตทะกูตัสมานะจัตทะกูสิยา นะจะทุกขานุปติโตสิยาคือในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าทุปปพัชชังแปลว่าการบวชเป็นของยากหมายความว่าชื่อว่าการละกองแห่งโภคะและหรือญาติไม่ว่าน้อยหรือมากแล้วมอบกายถวายชีวิตบวชในศาสนานี้เป็นของยากคำว่าทุระพิระมังแปลว่าการยินดีในธรรมะปฏิบัติก็เป็นของยากหมายความว่าเมื่อกุลบุตรบวชแล้วอย่างนั้นดำรงชีวิตด้วยการเที่ยวภิกษาการทำใจให้ยินดีในการรักษาศีลมากมายและในการบำเพ็ญข้อปฏิบัติอันสมควรแก่ธรรมเป็นของยากคำว่าทุราวาสาแปลว่าที่ปกครองไม่ดีหมายความว่าธรรมดาผู้ครองเรือนต้องปฏิบัติราชการด้วยทำงานเอกชนให้คนเป็นใหญ่ด้วยต้องสงเคราะห์ชนข้างเคียงและสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติธรรมเมื่อเป็นเช่นนี้การครองเรือนจึงให้เต็มได้ยากเหมือนหม้อที่ทะลุและเหมือนมหาสมุทรเพราะฉะนั้นชื่อว่าเรือนเหล่านั้นที่ปกครองไม่ดีจึงให้เกิดทุกข์คือยากที่จะอยู่ครอบครองด้วยเหตุดังกล่าวก็ที่ว่าทุกโขสมานะสังวาโสแปลว่าการอยู่ร่วมกับผู้เสมอกันเป็นทุกข์หมายความว่าจริงอยู่ชนเหล่าใดผู้เป็นคฤหัสถ์เสมอกันโดยชาติโคตรตระกูลและโภคะหรือผู้เป็นบรรพชิตก็เสมอกันด้วยคุณมีศีลอาจาระและพหุสัจจะเป็นต้นมักพูดคำเป็นต้นว่าท่านเป็นใครรู้ไหมว่าฉันเป็นใครชอบหาเรื่องฟ้องร้องชนเหล่านั้นชื่อว่าผู้ไม่สมกันคือไม่ยอมรับความเสมอกันการอยู่ร่วมกับชนเหล่านั้นจัดว่าเป็นทุกข์ก็ในคำว่าทุกขานุปติตัตถกูแปลว่าผู้เดินทางไกลก็ถูกทุกติดตามหมายความว่าชนเหล่าใดชื่อว่าผู้เดินทางไกลเพราะเดินไปสู่ทางไกลคือวัฏฏะชนเหล่านั้นชื่อว่าถูกทุกติดตามไม่ลดละก็ข้อที่ว่าตัสมานะจัตถคูแปลว่าเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลหมายความว่าผู้ถูกความทุกข์ติดตามก็เป็นทุกข์ความเป็นผู้เดินทางไกลก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่ควรเป็นผู้เดินทางไกลด้วยการเดินทางไกลกล่าวคือวัฏฏะด้วยไม่ควรเป็นผู้ให้ทุกข์มีประการดังกล่าวติดตามด้วยในเวลาจบเทศนาภิกษุนั้นเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระองค์ตรัสในฐานะ5นี้แล้วทำลายสังโยชน์อันเป็นส่วนเบื้องต่ำ5อันเป็นส่วนเบื้องสูง5ดำรงอยู่ในพระอรหันต์แล้วแลเรื่องภิกษุวัชชีบุตรจบในการประพฤติพรหมจรรย์ทุกฝั่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่ว่าถ้าทำได้แล้วผลออกมานี่โอ้จะเป็นชนิดที่ไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์ที่จะติดตามมาภายหลังถ้าครองเรือนบางทีจัดแจงการงานอย่างดีอย่างไรก็ตามจนกระทั่งชาตินี้ไม่มีปัญหาอะไรชาติต่อไปได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ก็ยังมีโทษที่ติดตามมาของความที่ต้องอยู่ในภพในความเปลี่ยนประเภทที่สองที่ว่าทำได้ยากนั้นจึงเลิศจึงประเสริฐกว่าฝากไว้ท่านฟังใน5เรื่องราวในสัปดาห์นี้ช่วงของนิทานพรรณนาไม่ได้ฟังกันแล้วถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะฟังเรื่องราวที่เป็นชาดกหรือธรรมบทในจุดใดจุดหนึ่งสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตร มาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm donhaisok.fm ท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามฟังช่วงของนิทานพรรณนาได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าในทุกวันศุกร์หรือว่าติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm ได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุฬาภรณ์